سورة محمد درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك داد دي وجنا بأنهم بيجري کرهو ما انزل الله بدو گنل دی آغا چه نازل کردی اللہ و احبت اعمالهم نبرباد شو عملو نددی ذالک بی انهم داد دی و جنازه کدی چه و کرهو بدو گنل. ابن کثیر رحمت اللہ علیه مانا کئی لا يحبونه ولا يريدونه نئی دا خواخو چی دا اللہ کتاب دی نازل شی او نئی دا غختل چی دا اللہ تبارک و تعالی کتاب دی منت بیان شی او نئی دا خبر خواخولا بدی گنل. چی کل یو انسان دا اللہ تبارک و تعالی را لگلی شوی شریعت بد گنی نو دا عمل دا قبل دو دا پار خلار دا اللہ شریعت تا چې دا الله تبارک وتعالى درا لېګلې شوی شریعت نسوک انکار کوي او منلو ته نه تیاریږي نو داغه به عمل د کم ځای نه قبول شي. عمل خو له قبلېږي چې دا الله تبارک وتعالى د توحید سره دا الله د شریعت احکام او تعلیماتو د منلو لپاره ته اقرار وکي تصدیق وکي. چې ته اقرار او تصدیق نه کوي او الٹا بد گنی چې د الله تبارک وتعالى د کتاب نازلې دل او د الله د شریعت نافذ کول هغه ته بد گنی نو عمل د کم ځای نه نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وایي برباد شو ملونه دي. اگر چې او سړی په خپل خیال باندې هر څومره په دنیا کې د مخلوقات سره وایي چې زه حکم او چې کله د الله تبارک وتعالى را لېګلی شریعت مطابق نه او دا الله رضا پکې لټول نی نو که ته هر څومره سکای دا الله فنیس باندې هغه قبلیږي نه نو په احبط اعمالهم نو برباد شو عملونه. نو انسان لا دا کوشش پکار دی چې الله تبارک وتعالى قرآن کریم خو تا زمونږه د رشد و هدایت لپاره را لېږلې دی پس ته کلمې د توحید نه به زه دا کوشش کوم چې ستا شریعت زه په خپل ځان باندې د زده کړې او د نافذ کولو ځکه چې دا سبب د انسان دپاره د مقبولیت د اعمالو ګرځي. نو د دې وجې نه دی کې دا سیزونه نو اعمال به یې د کم ځای نه قبول شي اگر که دی په خپل خیال باندې هر څوره په دنیا کې ښه کول غواړي. افلم یسیرو فی الارض آیا دی نه ګرځي په ځمکه کې ځکه چې مخکې تیر شوي وو د بیت الله حفاظت پې کو بیت الله خدمت پې کو او التباغي په خپل طریقه باندې چې کوم منځونه کول آی په کار را په کار نشي راتلې ځکه چې تبا د الله تبارک وتعالى شریعت منی د الله توحید نه پس د الله تبارک وتعالى شریعت او شریعت دا چې د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چلیدل نو علاغه انسان د پاره سبب د قبولیت اعمال ګرځي. فلم یسیرو فی الارض ایا نه ګرځي دی پس مګه کی فینظرو نو دی ګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګو انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې دی دینو دمر الله علیهم تبایرا واست الله په دی باندې ولل کافرین امثالها او د پاره د کافرانو په شان د دغه کافر حالت ته تخویب دنیاوی ذکر کای کچر دی دا الله تبارک وتعالى در علی گلی شوی شریعت او دو رالی گلی شوی پیغمبر د تابعدارای نه ځان لا د خپل خوخی په دنیا کې یعنی سلارا او سخبری چې پاغه باندې دی چلیږي په دنیا کې نو دغه نمونه په خوا د پیغمبرانو نه قومونو خلاف کړو وګورئ دغه قومونو په انجام باندې او دغه په داستان باندې لګ نظر اوسغلوي چې الله تبارک وتعالى داغي کفر د وجه او د الله تبارک وتعالى د دین نه د خلاف کولو د وجه او د پیغمبر د نه منلو د وجه نه داغي انجام څه شو. نو اوس چې څنګه هغه کافران الله تبارک وتعالى تبا کړی وو، نو دغه رنګه که موجوده کافران هم داسې خلاف کې پراتی، نو بیا په کار دي چې د هغې د سبق نه سبق واخلي. نو ځکه یو فرمایل چې دی دې په ځمکه کې وګوري څرنګه شو انجام د هغې خلکو. ذالکا دا د دې وجې نه بأن الله مولى الذین آمنوا، چې الله تعالی بې شکه الله تعالی چې دی معاون د مؤمنانو دی. وأن الکافرین، او یقینا کافران چې دی لا مولا لهم، نشته دی معاون دی لرا، نشته دی مولا دی لرا. د مؤمنانو معاون الله تبارک وتعالى دی، او الله تبارک وتعالى د مؤمنانو امداد کوي. آیا د مؤمنانو غنی مولا او د مؤمنانو غنی معاون چې الله تبارک وتعالى دی، یا د کافرانو کې دی شي چې هغه د الله تبارک وتعالى په مقابله کې دی امدادو کی کدی بغیر د الله نه بل چاته هغه صفتونه د الله تبارک وتعالى ورکي؟ نو آیا داسې معاون شته چې د الله په مقابله کې د دی په کار راشي؟ د دې وجې نه کله چې ابو سفیان لا ایمان نه راوړی په اوحد کې، هغه څه خبرې چې په تاسو کې نبی علیه السلام یادو شته، بیا یې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویشته، بیا یې عمر رضی الله تعالی عنه شته، نبی علیه السلام وی جواب مور کوي. چې کله دا خبرې وکړې نو په هغه وخت کې وی اعلو هبل اعلو هبل هبل داغی بوتو ویرا چې دی ختم شو. نو یې اوچت شه هبل، اوچت شه هبل. نو نبی علیه السلام وی اوس جواب ورکوي. نو صحابه وی څه وایو؟ وی وایي چې الله اعلا و اجل، الله اوچت دی، هغه چې کم دی نو الله تبارک وتعالی هغه د هر چا نه اوچت دی. او بیا یې وی لنا مولا ولا مولا لکم. نو نبی علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ اجمعین ته وی چې جواب ورکړي، اغي وی سو وی وی چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زمون مولا دی او استاد مولا نشته. نو د کافرانو مولا نشته، ولی اغي اصل کې خپل مولا چې الله تبارک وتعالى اغه پرې خدا دغه په ضد کې نور ودروله. نو دی د اغه مولا په مقابله کې به دی سیم دادو کې خو چې کوم عذاب ولا مقرر دی، نو بیا به هغې ته روانې منه به کړی شي، بچ به کړی شي. د عذاب نه د بچ کولو دپاره خو صرف هغه الله تبارک وتعالى دی چې وحده لا شریک دی، هغه دی بچ کولی شي، نور څوک دی نشي بچ کولی. نو ځکه الله تبارک وتعالى پې تبایي راوسته چې الله معاون د مؤمنانو د هغې امداد یې وکړو او د دې معاون نه دی په دې عذاب مسلط کو. ان الله یقینا الله تعالی چې دی يدخل الذين امنوا داخله کسان چې ایمان راوړی دي، وعملوا الصالحات عمل کینېك، جنات جنتن تا تجري من تحتها الانهار، چروان بوي د لاندې دینه ولي. والذين کسان کفرو چې کافران دي، يتمتعون نغی سکه اخلي، وياكلون كما تاكل الانعام، او خوراک کوي لکه څنګه چې خوراک کوي ډانګر. والنار مثوى لهم، اور زید دی دے. اللہ تبارک و تعالی پا دے کے بشارت ورکی او دارنگے زجر ورکی کافرانو تا چی داغی کڑو وڑو پشاند ڈانگرو دی. نو اللہ تبارک و تعالی مومنانو لاغا خستا خستا اینامون ذکر کرو چی آغا دا جنت او دا جنت دا اللہ تبارک و تعالی دا یو غٹ مربانی او فضل لے چی پچا بانی وشی. او کم چې کافران دي دا غي مثال پوشان د ډانګرو دی، لکه څنګه چې ډانګر خوراک کوي او د کم نو غي بس د دنیا د جوان سره تعلق وي، او بیا چې کم دی ډانګرو سره تعلق ني نه ديږي، وای چې بس دا منګه دغه کسې د ډانګرو غونی پیدا شیو، نو د ډانګرو غونی خوراک کوم کوي، د ډانګرو غونی خوینه هم کوي. نو دلته فرمایل شو ویاکلون کما تاکل الانعام، او خوراک کوي لکه څنګه چې خوراک کوي ډانګر. شیخ القرآن الله تبارک وتعالی دې پر رحمتونه راووره، هغه وی زه مدرسې سره ومه، وی په دې کې یو جیپ راغی په خوا زمانہ کې لگا نو چې جی پراغ نه وي ودرې دا ویرا کوشو ما ته چې دا مدرسه ده چا دا ما ته چې دا خو زمنګ ده چې ها نو شیخ خو ډېر ساده کپڑو کې او ټوپۍ به سره وا وی سورۃ فاتحه درځي یا غجیب والا وته وی یا سورۃ فاتحه راځي وی ته وایا ولد والین امین پور چې شیخ وې نو وی یو بل تاغه جیب والا وی ماشاء الله یو خوراک پہ کولی شی وی ځان پایلی شی لگا نو شیخ ته وی شیخ ورته وی تاسو کی ای لگا وی منگا دلتا پاکستان کې او د جاپان په شریکه باندې منگا یو کمیټی دا چې د جاپان د طرف نه زمونږه دا غی امداد کوي او مونږ هلته هم زو راځو دلته هم ها مونږ د کلو اصلاح کوو شیخ وی ما ته چې د کلو اصلاح په څه کوي لگا وی چې د کلو اصلاح کوو په څه کوو وی ما ته وی چې د دې خدا سي مثال شو لکه ړوند ته سړی کپڑا راړي وای دا توره ده که سپینه نو تاسو خوړاندې نو د کلو اصلاح به څه وکوي تاسو ته پته نشته چې د کلو اصلاح په څه کېږي هغې وی څنګه په څه کېږي تاسو ته پته نشته چې قرآن کې یو سورت دی سورۍ بلد نوم یې دی د کلي په نوم باندې دی وی هغې وی چې ته به یې مونږ ته ووایې وی ما ورته وی چې هغه وبه وایم درته وی هغې چې څنګه کیناستل وی ما ته چې راځي کې نه د دې ولاړې خبر نه وی کیناستل وی ما شروع کړ چې دا سینما ګنټه وی غوي چې نه مونږ اورېګه کاغذ او قلم راخلو مې دا دې کولګا نه بیا لیکل باندې شروع کړ چې په دې کې قتل وی ولا کراغه دې ته وی چې زما والد سي په تاسو ته ډېر انتظار وکړ تاسو ډېر لیټ شوې او غي خو تاسو ته ناستې روټه خوري او تاسو لای چې کوم پروګرام کړی دی نو هغې وی چې نه مونږ خو اله به ځو چې مونږ سره مولای صاحب چې کم دی نه شیخ چې مونږ سره بوځي هله هغې به مونږ ځو وی ما ته وی چې زه نه ځم ځئ تاسو مېلمانې وی چې نه بالکل مونږ نه ځو د مېلمه دا حق وي چې کوربه به یې چې کم دی خبره مني ته کوربه یې زمونږ خبره هم نه مونږ سره لاړ شه لګه وی ما ته وی چې زه بس صحیح ده وی چې لړم ورسره وی په دې کې دننه یو حال و په هغې کې میزونه خو سم شوي وو خوراک پرې پروت وی چې دې کې دې دننه شو وی ما ته وی چې راځه چې زه لړم وی ټول په ولاړه باندې خوراک کوي وی ما ته وی که زه دا ډوډۍ وخورم نو زه به غویې شم که ما دا ډوډۍ وخورم زه به غویې شم لګه نو هغې راته وی چې ولې ما یې چې ګوره انسانان خو په ناسته خوراک کوي او تاسو په ولاړه باندې خوراک کوئ نو دا خو داسې ده لکه څنګه چې ډانګر دي لکه دلته دله پس دي ویا کولونه که ما تاکلو الانعام وی چې زه به غویې شم نو مطلب دا چې شیخ وی بیا د هغې د جاپان نه چې کومه رساله به چاپ کېده په هغې کې به قاعده هغې د سورة البلد ورکړی او بیا د دې تشریح هغې لیکلې وه او د دې اصول یې لیکلي وو چې د کلو اصلاح دپاره دا مونږ د پنجپیر کې د یو سړي نه اورېدلې وه چې دا یې نوم و دا نو یې بیا هغې رساله شایع کړې وه د هغه ځای نه نو د دې وجې نه هغې وی ما ته ډېر زیات د دې خبرې درخواست وکړو چې یار ته مونږ سره په پاکستان کې په غټو غټو یونیورسټو باندې مونږ ګرځو او ډېره پیدا به خلکو کې ته مونږ سره وګرځه وی ما ته چې د ممبر او د محراب نه کم کار کیږي یا د یونیورسټو نه کیږي او هغه کوي دا نو انشاء الله په 25-26-27 باندې کومه اجتماع چې په پنجشیر کې کېدو والدا چې تاسو انشاء الله وګورئ چې څومره په زرګونو خلک چې کوم دی را روان دی او دا رنګې درسونو ته وګورئ د روجې کې او دا رنګې د روجې نه پس چې بیا وړه دوره شروع شي په هغې کې وګورئ د ختم پرس خو په لکونو خلک او هسې په زرګونو خلک په هغې کې شریکي یو کس چې هغه خلکو ورته دومره په دې طریقه باندې کتل چې تاله سورۃ الفاتحه درځي الله تبارک وتعالی کار واخلي وګوره هغه کار چې الحمدلله په تمامه ملکونو کې خور شو او ځای په ځای د هغه درسونه چې همت یې کړی نو د دې وجې نه دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې د کافرانو کار دا دی لکه څنګه چې ډانګر خوراک کوي نو د دې مقصد هم صرف بس د دنیا هغه ژوند دی او آخرت کې والنار مسولهم او ور چې دی زید دی دی وکأی من قریۃ او سمره د کولونا هيا شد قوته من قريه قلتي من قريه قلتي چی آغا سختو پتاکت کی د کلیستا آغینا اخرجت کا چو باسلی تالرا چو وستی وی تو د مکینا اهلک نام نو تبا مکر دی لرا فلا ناصر لهم نو امداد کون کی دی دوی واقعا ستاسو نا پتاکت کی آغا خلق دا آغا خلقو بیانی واقعا چی آغا پتاکت کی ستاسو نا اے مکی والو غٹو زیادو او دا غی باوجود چې کلاغي خلاف ورزه وکړي او جد پہ کامل شو نو دا غی نه پس وګوره الله تبارک وتعالى هغه سخت حکومتونه څنګه تبا کړو نو څنګه چې پیغمبر ته دی او باسلې د خپل ملک نه او د خپل ځای نه نو څنګه چې غی دغه نمونه د الله تبارک وتعالى درالي ګلو سره خلاف کړو د پیغمبرانو رالي ګلی شو پیغمبرانو سره او در علیګلی شوی تعلیمات او د ارشادات او د شریعت سره نو الله تبارک وتعالى چې کله تبعی رااله نو بیا څوک امداد کوون کې او چې کله تبعی پیراله بیا څوک امداد کوون کې نو افمن کان علی بینه من ربی هغه څوک چې وی په واضح دلیل باندې د خپل رب د طرف نه کمن زوین له سو عملین په شان دا غچا کې دی شي چې خسته شي وی د تبد عمل ددو واتبعوا اهواءهم او تابداروی د خواهشاتو خپلو الله تبارک وتعالى دلتا د نظر لګولو د پاره د دې خبرې ذکر کوي چې ګورا کله چې پیغمبر او د قران بیان کوون کې تاسو ته دعوت درکې نه به تاسو ته د الله تبارک وتعالى د آیات وې نو پیغمبر باندې د الله تبارک وتعالى قران کریم نازلېږي او الله ول خپل کلام ورکړي دي او د دې کلام په ذریعه سره تاسو سره مخاطب دي نو آیا د دې عمل او د هغه چا عمل چې هغه سره د رشد او هدایت لپاره د رهنمایه لپاره لار نشته د دواړه برابرې دي شي د دواړه چر نشي برابرې دي یو طرف ته یو سړی د الله تبارک وتعالى طرف نه واضح دلایل باندې مضبوط ولاړی او بل طرف ته یو سړی د خواهشاتو کله یو خبره او کله بل خبره نو دا برابرې دی نشي نو دغه رنګه الله تبارک وتعالى وایي چې کله دا نشي برابرې دی نو وګورئ ورته دا خلکو د پاره چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه واضح دلایل باندې او دا ومني نو دا غي د پاره وګوره الله تبارک وتعالى کم کم انعامونه تیار کړی دي او کمی کمی خوشحاله ولا تیاری کړی دي نو پرمایي مثل الجنه التي مثال د جنت آغا وعد المتقون چې وعده یې شوی ده د متقیانو سره فيها انهار من ماء پدې کې بنیرونه وي د اوبونه غیر آسنین چې کلونه و پینې تیر شوی یا نن نه به بدبویه شوی و انهار من لبن او نهرونه دو پایونا لم يتغير طعمو جنبوی بدل شوی خوند دی و انهار من خمر لذت للشاربین او نهرونا دو شرابونا چه خوند بور که اسکون کتا و انهار من عسل مصفا او نهرونا دو گبین خالصنا ولهم فيها من كل الثمرات دید پارا پدی کبا هر کسم میویوی و مغفرة من ربهم او بخنا دو طرف در رب دینا کمن هو خالد فی النار نو دا پشان دا غچا کی دیشی چی همیشه وی پور کی و سقو ما ان اوس کولی شی پی اوبو حمیمن گرمی فقطع امعاءهم نو پری بکی آغا میده دی کل میده دی اللہ تبارک و تعالی صفت تاغی جنت ذکر کی چکو مخلق دا اللہ تبارک و تعالی نتقوی اختیار کرا او دا اللہ تابدار شو نو دا غید پار او گورا پا جنت کے کم کم نعمتون دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نتیار دی نیو دا چی اللہ تبارک و تعالی عبو او دا عبو سمرلوی نعمت تے اتاسو منگو طولو تا پتا دا چی اللہ تبارک و تعالی پا دے باندے دا جون انحصار چکم دے غب عبو باندے دے نو اللہ تبارک و تعالی وی نیر دا عبو بی وانهار من ماء غير آسن چې کلونه و پینې تیر شوی او نه به دا بدبویه شوی وانهار او نهرونه بی من لبن د د شودو نه د پایونه لم يتغير طعمه چې نبوي بدل شوی خوند دی دا نه چې وخت په تیر شي او په خپل خوند پریک دی نه هر وخت په داسې تازه پي چې ته به وایې چې دا بالکل تازه پي نو د پایو الله تبارک وتعالى د انسان د پاره بندوبست چې دا یو لطیف غذا ده د انسان د پاره وانهار من خمر او نیرونا د شرابو لذة للشاربين خوان بور کیس کن کوتا داس شراب بنی چ سر درد دی براولی داس شراب بنی چ بیا شرابی سپ اکلی چ کم نینو تی او تختی او پسمانی نه پویگی نا دا بد خوان اغستو د پارا الله تبارک وتعالى دی د پارا التدانی مت نصیب کی وانهار او نهرونا من عسل مصف من عسل مصفا د غبین خالص نه او غبین چې پاره کې دنیا کې الله تبارک وتعالى وګوره د انسان د پاره سمره د علاج د پاره چې پرمای فيه شفاء للناس پدې کې دارو دي د پاره د خلکو الله تبارک وتعالى بده نعمتونه جنتیانو لور کوي نو پرمای ورسره ورسره میوی به په جنت کې او بخنه د خپل رب د طرف نه ولهم فیها من کل الثمرات دی د پاره با دار قسمه میونه او مغفرت من ربهم او بخنه د طرف د رب د دینه الله به ورته ټول ګناهونه معاف کی او داخل به کی جنت ته په خپل رحمت سره ها کمن هو خالد فی النار دا په شان دا چا کی دیږي چې همیشه وی په اور کې نو دا جنتی په شان دا چا کی دیږي چې همیشه به آرام دی او دی همیشه په خوندونو خوشحالو کې دی وسکو ما ان او سکولی بشی په او بو حمیمن گرمی فقط تام هم نو پری بکی ها کل می ده دی وګورم جنتیانو د پاره سخ کل خل نهرونه او د عذاب ورکونکو د پاره د جهنميانو د پاره د کافرانو او د مشرکانو د پاره الله تبارک وتعالى څنګه سزا و اورولا چې هغه ها وب بداسي چې دنه نظام به ټول ګډوډ شي او پاغې سره به ار یو سیس چې کم دی ځان ځان له پرې شي او ار یو سیس باغا ټوکړي ټوکړي شي نو سبې حال د هغه انسان او سو خوشاله د پاره د هغه انسان چې الله تبارک وتعالى ول دغه نعمتونه نصیب کی الله دې زمونږ نصیب کی ذلک بیا انهم د دې وجه نه زکه دي چې کرهو ما انزل الله بد ګڼل دي بد ګڼل دي هغه چې نازل کړی دي الله تعالی په احبت اعمالهم نو برباد کړه عملونه د دي افلم يسيروا في الارض ايا نغرزدي پسمکه کي فينظرون ودي ګوري كيف كان عاقبت الذين من قبلهم سرنګ او انجام دا کسانو چې مخکې دي دي نو دمر الله عليهم تبايره واست الله پدوي باندې وللكافرين امثالها ود پار د کافرانو پشاند دغه کافر او حالت ته څنګه دغه حالت او داسې بده دي ذالک بان الله چې دی په کوپر کې مشګيري کوي ذالک بان الله د دیو جنا د الله تعالی چې دی مولا الذين امنوا معوند مؤمنانو دي وان الكافرين لا مولا لهم او يكن كافران چې دي نشته دي معوند دي ان الله يكن الله تعالی چې دي يدخل الذين امنوا داخله يا کسان چې ایمان راوړي دي وعمل الصالحات وعمل کړي دي نیک جنات جنتن تا تجري من تحتها الانهار جرواني بويدلان دي دي نولي والذين كفروا كسان چه كافران دي يتمتعون نوغي سك اخلي ويأكلون كما تأكل الانعام وخوراك كي لك سنگا چه خوراك كي دانگر والنار مسول لهم اوور زيد دي دي وكأي من كريتن سمرد كلنا هي اشد قوة چه دا سخت و بطاقت كي من قريتي كالتي تكلستا آغنا اخرجت کا چه وباسل دي تالرا اهلكناهم نتبا مكرا دي لرا فلا ناصر لهم نو امداد كون كده دي افمن كان على بينة من ربي اغسوك چوی پوازه دلیل ماه دخبل رب ده طرفنا کمن زوین له سوء عملی پشان داغا چا كدهشي چه خستشوی ده تا بد عمل ده ده واتبعوا اهواءهم او تابداروا د خواهشات خپلو مثل الجنه التي صفت جنت اغا وعد المتقون چې وعده کیږي د متقیانو سره فيها انهار من ماء غير آسن چې په دې کې به وي نهرونه د اوبو نه چې کلونه وپېنې تیر شوي او دارنګې دویمه معنی نیرون بوی دو بونا چی نبوی بد بویا شوی و انهارم من لبنین او نیرون دو شودو دو پایو لم یتغیر طعمو چی نبوی بدل شوی خونداغی و انهارم من خمر لذت للشاربین او نیرون دو شرابو چی خون بور کیسکون کتا و انهارم من عسل مصفا او نیرون دو گبین خالص ولهم فيها من كل الثمرات دي دبارة بديك بوي أركس مميوي ومغفرة من ربهم من ربهم أو بخنا دي طرف درب دينا كمن هو خالد في النار پشان داغا چاكي دي شيچا ميشوي پوركي وسقوما أن حميما أو سكولي شبه وبگرمي فقطع أمعاءهم نبريبكي أغمي دي دي كل مي دي